واژه یلدا سوریانی است به معنی ولادت. شب یلدا ولادت خورشید، مهر و میتراست، یعنی تولد مهر. این پایان شب دراز را که اهریمنی و نامبارک می دانستند، می گفتند که تاریکی شکست می خورد و روشنایی پیروز و خورشید زاده می شود و روزها رو به بلندی می رود. زایش خورشید و آغاز دی را آیین‌ها و فرهنگ‌های بسیاری از سرزمین‌های کهن آغاز سال قرار دادند. به شگون روزی که خورشید از چنگ شب‌های اهریمنی نجات یابد و روز مقدسی بود برای مهر پرستان. انگیزه پایدار ماندن این جشن این است. سبب زایش خورشید مهر از باورهای دینی کهن است. بلندترین شب سال یعنی طولانی ترین تاریکی است و پایان برداشت محصولات، آغاز فصل استراحت در جامعه کشاورزی. در این روز پادشاه با دهقانان، بزرگ برزگران بر سر یک سفره می نشست و غذا می خورد و می گفت که، یعنی پادشاه می گفت که قوام دنیا به کارهایی است که به دست شما انجام می شود. شب یلدا همون چله بزرگ است. تا به امروز تمامی سرزمین کهنسال ایران ما همه خانواده ها اون رو برگزار می کنند. یلدا یک جشن خانوادگی است که دور هم جمع می شن. قدیم ها تا نیمه شب زیر کرسی، آغاز زمستان و خوردن میوه و آجیل و غذا از ویژگی های شب یلدا است. ما برای شب یلدا شام مخصوصی نداریم. شام بستگی به اقتصاد خانواده دارد. خربزه، هندوانه، انار و انگور، سیب و خیار میوه‌هایی هستند که بر سر سفره هستند. فال حافظ از رسم‌هایی است که در شب جشن تیرگان در مازندران به این شب اضافه شده است. باشد که این جشن و آیین‌ها در حد جشن نوروز باشد و به عنوان سمبول‌های فرهنگی و قومی در این مرز و بوم به دست فراموشی سپرده نشود. شب یلدا رو گرامی می‌داریم و در کنار خانواده دوستان از دلتنگی‌هامون کم می‌کنیم. عزیزان، یلدا بر سرزمینمان مبارک باشد. Ohio, Kalizanan, the Minotaur. حافظ رویای رنگین قرن. خواجه شمس‌الدین محمد بهاءالدین حافظ شیرازی در حدود 726 هجری قمری در شیراز متولد شد. پدرش از اصفهان به شیراز مهاجرت نمود و مادرش اهل کازرون بود. پس از مرگش دوستش محمد گلندام اشعار او را جمع کرد. وفات او در شیراز اتفاق افتاد. آرامگاه او در شیراز زیارتگاه شیفتگان عرفان است. از حوادث مهم زندگیش این بود که فرزند دلبندش را از دست داد. وقتی فرزندش مرد، امیدش مرد و نور چشمانش کاستنی گرفت. سال 778 بود که قلب شکسته یک غزل که غزل نبود آتش بود سرود. بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. در آن زمان تنها برای او یک زن وجود داشت، شاخ نبات، زنی که الفبای عشق را به او آموخته بود و با عشق او غزلهایش رنگ زیبای عرفان بهشت خدا را می گرفت. اما یک شب بیماری شاخ نبات شدید شد و حافظ سراسر شب را در کنار بسترش زانو زده و بر پیشانیش بوسه زد و گریست. شاخ نبات که در آتش تب می سوخت لبخند غم‌آلودی زد و گفت: شمس الدین، تو خود گفتی زندگی جز لحظه ای نیست، گریه نکن. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. حافظ که همچنان بغض گلویش را می فشرد و عشق می ریخت آهسته خواند: مرا در منزل جانان چه جای امنی بود. شاخ نبات همچنان با لبخند عاشقانه گفت: در بهشت خدا منتظر تو خواهم بود و در آنجا زیر گنبدی نیل سپه گیسوانم را معطر می کنم و به انتظار تو می نشینم. گریه نکن مرد، ببین چه شب بی اعتنا به من و تو می گذرد. بیا تا در آغوش تو بمیرم. حافظ با چشمان اشکالود نگاه می کرد. شمعی در شبستان حافظ جان می داد که صبحی روشن به زندگی حافظ تابیده بود. شاخ نبات می مرد و تقدیر چنین بود. حافظ عشق می ریخت. تنهایی مرگ فرزند است و بعد شاخ نباتش. روزهای پیری شاعر رسیده بود. در روزهای خزان شیراز باغ‌ها زرد، دشت‌ها یک سر غمگین، آفتاب بیرنگ سال 791 هجری بود. در روزهای پاییزی گل به تاراج رفت، بلبل خاموش شد و یک روز در میان مردم شیراز همهمه‌ای پیچید. حافظ مرد، حافظ مرد. و به دنبال آن شیراز یک پارچه شور و هیجان شد. سیاه چشمان شیرازی به دنبال تابوت حافظ عشق می ریختن. دلها غمگین بود و شراب در شرابخانه ها مستی نداشت. وقتی حافظ را در خرابات به خاک سپردند، ابرهای چهره آسمان شیراز را پوشانده بود. ابرها چهره آسمان شیراز را پوشانده بود و خواننده‌ای در کنال چلتنان با صدای غم‌انگیزی می‌خواند: بعد از این هرگز افسون گلی در ما نمی‌روید، مرغ شب گردی نمی‌خواند، پی غزل‌های تو حافظ آفتاب عشق بر دل‌ها نمی‌تابد. بعد از این هرگز افسون گلی در ما نمی روید، مرغ شب گردی نمی خواند، پی غزلهای تو حافظ آفتاب عشق بر دلها نمی تابد. شدم گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. شدم، از تو گدازنده شدم، از تو گدازنده شدم. دیوی کشم، دیوی دقلم، از آزیلم در زنه در علاقیه. به بازار عربیشم به بازار من یکشم به بازار تو رفتم جای کازنم پشمک بروشم آخه می جان گر پشمکیم خانه بدوشم آخه می جان گر پشمکیم خانه بدوشم چادره به سر چنه دی میشته کره علی حسن کماره ننایه تو که خوریه بگیر ای لنگ ای پا کره علی حدی گل ماره خلایه تو که ای لنگ ای پا کره علی حبل حب و شمل شبو تو که ای لنگ بزیر ای لنگ حبا کره علی حبل حب و شمل شبو بار دیگه خدمت شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح خیر دارم. ساعت 8:44 بامداد هست. بعد از شنیدن مطالب شب یلدا و حافظ از خانم فیروزه، همونطوری که میدونید امروز شنبه 20 دسامبر 2008 میلادی برابر با آخرین روز ماه آذر است. به عبارت دیگر فردا روز اول دیما شروع خواهد شد. هر ساله مراسم دیدار طلوع و تولد خورشید و در منطقه از کاشان با حضور برخی دوستداران باستانشناس و ستاره شناس ایرانی و دیگر علاقمندان در این شهر کاشان مراسم ویژه‌ای برگزار میشه. آقای رضا مرادی قیاس‌آبادی مطلبی در مورد شب زایش خورشید و آغاز سال نو میترایی داره که چند لحظه بعد به آگاهی شما میرسونم. رضا مرادی قیاس‌آبادی معتقده که دیر زمانی است که مردمان ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر در آغاز فصل زمستان مراسمی را برپا می‌دارند که در میان اقوام گوناگون نام‌ها و انگیزه‌های متفاوتی دارند. در ایران و سرزمین‌های همفرهنگ مجاور از شب آغاز زمستان با نام شب چله یا شب یلا نام میبرند که همزمان با شب انقلاب زمستانی است. به دلیل دقت گاه شماری ایرانی و انطباق کامل آن با تقویم طبیعی همواره و در همه سالها انقلاب زمستانی برابر با شامگاه سیام آذر ماه، یعنی شامگاه امروز، بامداد یکم دی ماست. هرچند امروزه به برخی به اشتباه بر این گمانند که مراسم شب یلا برای رحف نحسی بلندترین شب سال برگزار می شود، اما می دانیم که در باورهای کهن ایرانی هیچ روز و شبی نحس و بدیوم شناخته نمی شده است. جشن شب یلا یا جشن شب چله همچون بسیاری از آیین‌های ایرانی ریشه در رویدادی کیهانی دارد. خورشید در حرکت سالانه خود در آخر پاییز، یعنی امروز، به پایین ترین نقطه افق جنوب شرقی میرسد که موجب کوتاه شدن طول روز و افزایش زمان تاریکی شب می شود. اما از آغاز زمستان یا انقلاب زمستانی خورشید دگرباره به سوی شمال شرقی باز می‌گردد که نتیجه آن افزایش روشنایی روز و کاهش شب است. به عبارتی دیگر در 6 ماهه آغاز زمستان تا آغاز زمستان هر شبانه روز خورشید اندکی پایین تر از محل پیشین خود در افق طلوع می کند تا در نهایت در آغاز زمستان به پایین ترین حد جنوبی خود با فاصله 23.5 درجه از شرق با نقطه اعتدالین برسد. از این رو به بعد مسیر جابجایی های طلوع خورشید معکوس شده و مجدداً به سوی بالا و نقطه انقلاب تابستانی باز می گردد. آغاز بازگردیدن خورشید به سوی شمال شرقی و افزایش طول روز در اندیشه و باورهای مردم باستان به عنوان زمان زایش یا تولد دگرباره خورشید دانسته می شده و آن را گرامی و فرخنده می داشتند. در گذشته آیین‌هایی در این هنگام برگزار می‌شده است که یکی از آنها جشنی شبانه و بیداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشید بوده است، جشنی که از لازمه‌های آن حضور کهنسالان و بزرگان خانواده به نماد کهنسالی خورشید در پایان پاییز بوده است و همچنین خوراکی های فراوان برای بیداری دراز مدت که همچون انار و هندوان و سنجد به رنگ سرخ خورشید باشد. بسیاری از ادیان نیز به شب چله مفهومی دینی دادن. در آیین میترا و بعدها البته با نام کیش مهر، نخستین روز زمستان به نام خور روز یعنی خورشید روز، روز تولد مهر و نخستین روز سال نو به شمار می آمده است و امروزه کارکرد خود را در تقویم میلادی که ادامه گاه شماری میترایی است و حدود 400 سال پس از میلاد پس از مبدا میلادی به وجود آمده ادامه میدهد. فرقه های گوناگون عیسوی با تفاوت های زادروز مسیح را در یکی از روزهای نزدیک به انقلاب زمستانی می دانند و همچنین جشن سال نو و کریسمس را همچون تقویم کهن سیستانی در همین هنگام برگزار می کنند. به روایت بیرونی مبدا سال شماری تقویم کهن سیستانی از آغاز زمستان بوده و جالب این که نام نخستین ماه سال آنها نیز کریست بوده است. منسوب داشتن میلاد به میلاد مسیح به قرون متأخرتر باز می‌گردد و پیش از آن آنگونه که ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل کرده است، منظور از میلاد میلاد مهر یا خورشید است. نامگذاری نخستین ماه زمستان و سال نو با نام دی به معنای دادار، یعنی خداوند، از همان باورهای میترایی سرچشمه میگیرد. نخستین روز زمستان در نزد خرمدینانی که پیرو مزدک قهرمان بزرگ ملی ایران بودند سخت گرامی و بزرگ دانسته می شد و از آن با نام خرمروز یاد می کرده و آیین‌های ویژه داشتند. این مراسم و نیز سال شماری آغاز زمستانی هنوز در میان برخی اقوام دیده می شود که نمونه آن تقویم محلی در شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان است. همچنین در تقویم کهن ارمنیان نیز از نخستین ماه سال یاد شده است که با واژه ابستایی نو سرزده به معنای سال نو در پیوند است. هرچند برگزاری مراسم شب چله و میلاد خورشید در سنت دینی زرتشتیان پذیرفته نشده است، اما خوشبختانه اخیراً آنها نیز میکوشند تا این مراسم را همچون دیگر ایرانیان برگزار بکنند. شب یلای شما مبارک باشد.

بدی خدا نکنه یه روزی تو رو ازم بگی آخه دلم میگی آخه تو رو ببی خدا نکنه یه روزی تو رو ازم بگی توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد دارایی‌های شرکت آسا وابسته به جمهوری اسلامی در نیویورک را مسدود می‌کند. شرکت آسا متهم شده است که به همراه شرکت مادر آسا با مسئولیت محدود پوششی بوده است برای فعالیت‌های بانک ملی ایران. مقر شرکت آسا در نیویورک یک برج 36 طبقه در خیابان پنجم نیویورک است. وزارت خزانه‌داری آمریکا از افراد و شرکت‌های آمریکایی خواسته است تا از معامله با این شرکت بپرهیزند. طی سال‌های اخیر آمریکا بانک‌های دولتی ایران را متهم کرد که از روش‌های برای سرپوش نهادن بر عملیات بانکی خود در حمایت از تروریسم و برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود اعلام کرده است هر گونه دارایی شرکت آسا که در ایالات متحده پیدا شود توقیف خواهد شد. معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید بانک ملی برای استفاده از شرکت پوششی برای جذب پول از آمریکا به ایران نمونه دیگری از فریبکاری جمهوری اسلامی ایران است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی ایران شرکت آسا واقع در نیویورک را برای حافظ منافع خود تأسیس کرده است. همچنین بر اساس این اتهام بخشی از هزینه‌های ساخت بنای شرکت آسا در نیویورک با وام بانک ملی ایران تأمین شده و به طریق شراکتی توسط بنیاد علوی در نیویورک تأسیس شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت آسا را همچنین متهم می‌کند که بارها اجاره بهای این ساختمان را به بانک ملی انتقال داده و اطلاعات مالی و سایر موارد را نیز به طور منظم در اختیار این بانک قرار داده است. این وزارتخانه گفته است که در جریان اقدام علیه شرکت آسا به فعالیت‌های تجاری یا سایر فعالیت‌های ساکنان این ساختمان تحرزی نخواهد شد. آمریکا سال گذشته با متهم کردن بانک ملی ایران به حمایت از تروریسم و تامین بخشی از هزینه‌های برنامه تولید موشک و سلاح‌های هسته‌ای آن بانک را در فهرست مراکزی قرار داد که دارایی‌های آن باید توقیف شود. واشنگتن در حال حاضر چندین بانک دولتی ایران و همچنین شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. ماه گذشته نیز بانک توسعه صادرات ایران مورد تحریم قرار گرفت. دادگاهی در آرژانتین روز سه‌شنبه گذشته در ساختمانی در بوئنوس آیرس متعلق به یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران را که به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان این شهر تحت تعقیب است ضبط کرد. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک داستان آرژانتینی این ملک برای جبران خسارات و غرامت $1,000,000 به یکی از بازماندگان این حادثه ضبط شده است. در اثر این بمب‌گذاری در مرکز جامعه یهودیان شهر بوئنوس آیرس انجمن همکاری اسرائیل و آرژانتین 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند. آرژانتین رسما جمهوری اسلامی ایران را به طراحی بمب‌گذاری متهم کرده و چندین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را تحت تعقیب قرار داده است. رادیو فرانسه در گزارشی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که به وسیله مجلس ملی فرانسه تهیه و تنظیم شده در روز چهارشنبه انتشار یافت، گفته شده که در وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچ جای هیچ تردیدی نیست. در این گزارش که به وسیله گروهی از اعضای پارلمان فرانسه تهیه شده است، از جمله می‌خوانیم به نظر کارشناسان رژیم تهران تا 2 یا 3 سال آینده دارای بمب هسته‌ای خواهد بود. در این گزارش نشانه‌ها و شاخص‌های مختلفی که حکایت از عزم رژیم تهران برای دستیابی به سلاح اتمی است برشمرده است. گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم به بهانه نادیده گرفتن دیگر عناصر چرخه تولید برق هسته‌ای، افشای اسنادی به وسیله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بالاخره تحولات جدید و اخیر در برنامه بالستیک رژیم تهران از جمله این نشانه هاست. روزنامه واشنگتن پست نوشت اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های پوششی رژیم تهران نشان دهنده تلاش جدید آمریکا برای سفت‌تر کردن طناب تحریما به گردن رژیم تهران است. این روزنامه نوشت که اقدام جدید آمریکا، شرکت آسا در نیویورک و یک شرکت همکار آن را که در ایسلند فعالیت می‌کند شامل می‌شود. تمامی دارایی‌های این شرکت‌ها مسدود می‌شود و آمریکایی‌ها از تجارت با آنها منع می‌گردند. روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت از آغاز دوران ریاست جمهوری نیکولا سرکوزی، موضع فرانسه در قبال برنامه هسته‌ای رژیم تهران سخت‌تر شده است. رژیم تهران نیز در مقابل بر اعتراضای خود از جمله احضار سفیر فرانسه در تهران به وزارت خارجه‌اش افسوده است. فیگارو نوشت دولت سرکوزی برای اجرای این تحریم ها اعلام شده علیه رژیم تهران بسیار جدی و دقیق عمل می کند و کمترین چشم‌پوشی نسبت به بازرگانانی که تحریم ها را نادیده می گیرند ندارد. این روزنامه نوشت وزارت امور خارجه فرانسه قاطعیت در مقابل رژیم تهران را در دستور کار خود قرار داده است. دادگاهی در آمریکا یک تبعه ایرانی را به اتهام مشارکت در خرید و انتقال غیرقانونی 3500 عدد عینک دید در شب مادون قرمز که فروش آن به جمهوری اسلامی ممنوع است تحت محاکمه قرار گرفت. شهرزاد میرقلی خان به همراه شوهرش محمود سیف به جرم خریدن هزاران عینک دید در شب که کاربرد نظامی دارد در اتریش تحت تعقیب قرار داشتند. پیش بینی می شود در صورت اثبات اتهام این زن ایرانی برای دادگاه حبسی بلند مدت و جریمه نقدی سنگینی در انتظار وی باشد. یک روزنامه چاپ انگلستان پیشتر نوشته بود رژیم تهران عینک‌های دید در شب را در اختیار گروه تروریستی حزب الله لبنان و برخی نیروهای شبه نظامی در عراق قرار داده است. بنابر قوانین آمریکا فروش هر گونه اجناس با کاربرد نظامی به رژیم‌های حامی تروریسم از جمله جمهوری اسلامی جرم محسوب می‌شود و متهمان به 20 سال حبس محکوم می‌شوند. کشور مصر درخواست جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس مجالس آسیایی در تهران را رد کرد. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، رئیس پارلمان مصر با صدور اطلاعیه اعلام کرد به دلیل اظهارات خصمانه مقامات رژیم تهران در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. این روزنامه نوشت لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از مصر خواسته بود در جلسه اول این کنفرانس شرکت کند. احمد جنتی در نماز جمعه روز گذشته تهران با اشاره به حرکت خبرنگار عراقی بر ضد جورج بوش رئیس جمهور آمریکا آن را انتفاضیه لنگ کفش خواند. وی گفت نباید از این حرکت انقلابی به سادگی گذشت و من معتقدم ارزش کفش‌های این خبرنگار بیش از تاج‌ها و نشان‌هایی است که در موزه‌ها نگهداری می‌شود و باید این کفش‌ها را در موزه سیاسی عراق حفظ شود. جنتی پیشنهاد کرد از این پس تظاهرات ضد آمریکایی در ایران و عراق با لنگ کفش برگزار شود. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به رهنمودهای مقام رهبری در دانشگاه علم و صنعت گفت برداشت من از سخنان رهبر معظم انقلاب این است که بر اساس موضوع قدیر خم باید مسئولیت ها در نظام جمهوری اسلامی به کسانی واگذار شود که صلاحیت معنوی و نفسانی داشته باشند. از طرف دیگر سایت عبرت در تهران میگوید که چگونه ریاکارانه سرنوشت و مصلحت کشورمان را رها کرده ایم و به کفشای منتظر زیدی عرب چسبیده ایم و قهرمانان ملی و تکه پاره شده های کشور خودمان را از یاد برده ایم. تأسف ما امروز این است که با یک اقدام یک خبرنگار متخلف عراقی آنچنان شوریده حال و از خود بی خود می شویم که از هر سوی پیامی یا جایزه آماده ارسال کرده و او را به قهرمان ملی خود مبدل می سازیم، در شرایطی که قهرمانان بزرگ ملی کشور خودمان نادیده گرفته می شوند. آن ساده لوحانی که با ریاکاری میپذیرند که کیف و کفش یک سال منتظر زیدی عرب و خانوادهش را تأمین کنند، بهتر نیست در ایام زمستان پولشان را مصرف فرزندان ایرانی بکنند که به علت نداشتن سرپناه در خیابانها ماندند؟ تردید نکنید که نه این خبرنگار متخلف عرب و نه دیگر اعراب هیچ گلی بر سر ما نخواهند زد و سابقه روابط یاسر عرفات فلسطینی نیز گواه همین مسئله است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اساس گزارش دبیرکل این سازمان قطعنامه‌ای از وضعیت بد حقوق بشر در ایران صادر کرده است و نگرانی خود را اعلام نموده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 69 رأی موافق 54 رأی مخالف با صدور قطعنامه‌ای نگرانی‌های عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای این مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدام‌های وسیع و اعدام نوجوانان بدون اینکه از روند حقوقی عادلانه بهره‌مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیت‌ها و حمله به گروه‌های اقلیت از جمله بهائیان در رسانه‌های دولتی و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرد. گزارشگران بدون مرز نگرانی عمیق خود را از شرایط بازداشت و وضعیت سلامت محمد صدیق کبودوند اعلام داشته است. در تاریخ 27 آذر ماه روزنامه نگار برای دومین بار در زندان قربانی نارسایی قلبی شده است. در اردیبهشت ماه گذشته نیز سلامت محمد صدیق کبودمند محروم از درمان پزشکی با خطر جدی روبرو شده بود. پریناز حسنی همسر و نسرین ستوده وکیل وی به به گزارشگران بدون مرز اعلام کردن که شدیداً نگران سلامت وی هستند. بنابر گزارش خبرنامه امیر کبیر، روز سه‌شنبه 26 آذر ماه 9 دانشجوی دیگر دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی احضار شدند و افزایش شماره احضار شدگان به 16 نفر رسیده است. بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت لوله‌سازی اهواز در شرایطی که احمدی نژاد در این استان بود در اعتراض به سیاست‌های غلط دولت وی روبروی استانداری خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران معترض مسیر 5 کیلومتری کارخانه تا استانداری را با پای پیاده به دلیل عدم حمایت مدیران شرکت به اختیار گذاشتن وسیله نقلیه راهپیمایی کردند. این کارگران در حین راهپیمایی شعار می‌دادند معیشت زندگی حق مسلم ماست. بنابر گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، آقای نعیمی از اعضای جامعه بهائیان از تاریخ 9 خرداد ماه سال جاری همچنان در زندان به سر می‌برد. بنابر گزارش خبرنامه امیرکبیر، خوابگاه دانشجویی پسران دانشگاه نفت آبادان به دلیل نشت گاز دچار آتش سوزی شد. این خوابگاه دانشجویی یک شنبه شب گذشته به علت نشت گاز از اجاق دچار حریق شد. در این آتش سوزی به هیچ یک از دانشجویان خوشبختانه آسیبی نرسید، اما متاسفانه نشت گاز در خوابگاه تحت نظارت دانشگاه مازندران ظهر پنجشنبه منجر به متاسفانه فوت 2 دانشجوی دختر این دانشگاه شد. بنابر گزارش خبرنگار مهر در بابرسر، 2 نفر از دانشجویان دختر به نام ثریا رئیسی، فرزند مهدی ساکن قائمشهر، دانشجوی رشته تحصیلی شیمی، و شیوا دلفانی ساکن کلاردشت دانشجوی مدیریت صنعتی از دانشگاه مازندران ظهر پنجشنبه گفته میشه البته به علت نشت گاز در خوابگاه دانشجوی خود فوت کردند. این بود خبرهای در مورد ایران و خبرهای امروز ما در اینجا به پایان میرسد و توجه شما رو به ادامه برنامه رادیو البرز جلب میکنم. من لیلا توی آن خود لیلا لیلا توی حنده تابی توی حق عقابی توی لیلی سهرای توی لیلی سهرای توی Oh,

gülleri emcem ellere gönderen. Gülderen ay gülderen ay gülderen. Gülleri emcem ellere gönderen. Gülderen ay gülderen. همونطوری که مطلع هستید، آگاه هستید، شب یلا هست از جانب گروه فرنگی و رادیوی البرز در قدوینگه شماره 49 شب یلا برگزار میشه. از توجه هموطنان به این شب و دعوت ما رو قبول کردن بی‌نهایت سپاسگزاریم. از هموطنانی که تصمیم دارن برای شب یلا به قدوینگه شماره 49 تشریف بیارن، حتما قبل از آمدن با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. بار دیگه از همه دوستان و هموطنان ایرانی که در شهر آهوس هستن، دعوت ما را قبول کردن و بلیت خریداری کردن، بی نهایت سپاسگزاریم. امشب حتما همه اونا را ملاقات خواهیم کرد. یادآوری میکنم که در جشن شب یلای امشب گفتاری در مورد یلا خواهیم داشت. موزیک توسط دیجی آریا خواهد بود. گروه رقص دیبا برنامه اجرا میکنن. نمایشگاه عکس و اسلاید خواهیم داشت، نمایشگاه کتاب و برنامه متنوع دیگر. یادآوری میکنم که نوشیدنی و ساندویج سرد با قیمت ارزان به فروش میرسد. البته چیزایی هم در بوفه داریم برای بچه ها که با قیمت ارزان میتونن بخرن و برای بزرگسالان هم چیزایی هم داریم در بوفه که قابل خریداری هست. با امید دیدار شما امشب شب یلا در محله قدوینگه شماره 49 دوباره به آگاهی شما میرسونم. اونایی که بلیت خریدن پیشاپیش ازشون تشکر میکنیم. اونایی که بلیت نخریدن حتما قبل از اینکه راه بیافتن به جشن شب یلا بیان با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرن. بسیار سپاسگزارم. بعد از شنیدن آهنگایی توجه شما رو به نقد باورها جلب میکنم.

بعد از شنیدن آهنگای محلی گیلانی، لوری، آذری و همچنین کردی، میپردازم به یه آهنگ مازندرانی که برای شما پخش میکنم که قبل از اون ترجمه اونو برای شما میخونم، بعد آهنگو خواهید شنید تا چند لحظه دیگه. البته خود من میگن مازندرانی هستم، ولی واقعیتش اینه که نمیدونم اهل کجام، ولی ایرانی هستم، افتخار میکنم که ایرانی هستم و ترانه‌های مختلف ایران زمین از همه نواییمون اگر در اختیارمون باشه حتما برای شما پخش میکنم. اما ترانه مازندرانی که خواهر عماد رام نادیا میخونه، ترانه به اسم اگر دل بسوزه با صدای خود خانم نادیا رام هست. بعد ترانه از اینجا شروع میشه که برای شما ترجمه میکنم، بعد اگر ترجمه تموم شد برای شما این آهنگو پخش میکنم. اون میگه که اونی که ناز منو میکشید رفته سفر، خدایا عاشقی چقدر سخته، نه پیغامی گذاشته نه نشونه‌ای، چرا دل منو منتظر گذاشته؟ اگر دل به ناله یا به سوزه سزاست، 3-5 روز کار دل من چه زار شده، از بس که تا شب چشم برا بودم چشمایم دیگر تار شده، قربون غمت برم مگه میتونم جای خالیشو ببینم، راه چیه چاره چیه، از بس که تا شب چشم برا بودم چشمام دیگه تار شده، قربون غمت برم مگه میتونم جای خالیشو ببینم، راه چیه چاره چیه، اگر دل به ناله یا به سوزه سزاست، 3-5 روز کار دل من چه زار شده، ماست من صفر شده، دلم غرق خونه، دل من چه بیقراره، دل بدونه دوریش جان منو میگیره، اگر دل به ناله یا به سوزه سزاست، قربون دردت برم، 3-5 روز کار دل من چه زار شده، از بس که تا شب چشم برا بودم چشام دیگه تار شده، قربون غمت برم مگه میتونم جای خالیشو ببینم، راه چیه چاره چیه، اگر دل به ناله یا به سوزه سزاست، 3-5 روز کار دل من چه زار شده. این ترجمه شعری بود که الان میشنوید و ترانه ای هست تحت عنوان اگر دل بسوزه با صدای نادیا رام، خواهر عماد رام. تا چند لحظه دیگه. Thank you. ترانه مازندرانی رو شنیدید با صدای نادیا رام، خواهر زنده یاد عماد رام. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا پایان برنامه توجه شما رو به آهنگای ایرانی جلب می‌کنم. تا فردا ساعت 8 صبح با همه شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. بار دیگه یادآوری می‌کنم اگر تصمیم گرفتید برای شب یلدا خودی وینگ شماره 49 بیایید، حتما قبل از آمدن با شماره تلفن 27582212 تماس بگیرید. با تشکر از همه شما عزیزان، امیدوارم شب یلدای خوبی داشته باشین. تا فردا ساعت 8 بار دیگه با شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و سلامت باشید.